Co jest? Kierunek do piekła dawno został wyznaczony. Śródmieście południe, brudne domy. Na Ankowskiego nic miłego, wiele złego mnie tu spotkało. Jakby tego było mało, czy doświadczenia uczą? Przegrają ci to huczą, jeszcze wiele się zdarzy. Chłopak marzy, ma prawo, na darmo bije prawo. Szpony diabła się spierdolił, nie chodzi o haj. Dla sprzedawców nie raj, tylko piekło, kraina rozpaczy. Może Bóg wybaczy, lecz koledzy nie zapomną, że przeciwko nim mówiłeś. Myślisz, że ich załatwiłeś, dbasz o siebie, to oni załatwili ciebie. Się jebie, od farmazonów, w które sam uwierzyłeś. Kierunek wyznaczyłeś do piekła, ma twarz wściekła, bo znów diabły podgląda. Zaśmiecane podwórka, do których Bóg nie zagląda. A ludzie szukają chleba, to autostrada do nieba, czy do piekła bram. Wybór przed sobą mam, sektor odpowiedni tłem. Lecz czy kurwa pójdę z dobrem, czy ze złem? Czy tak? Czy pójdę z dobrem, czy ze złem? Czy tak? Dobre? Dobre? Dobre? Dawajcie, ja potrzymam kwestię. A ja? Życie, bez pardu, nowe starcie, wec za wet, uderzenie. To warszawska ulica, treści podkreślenie. Podkreślenie! Życiem dla ciebie jest każdy następny dzień. Ciemność nocą, światło dniem. My pośrodku neutralna, szaru cień. Kierunek do piekła, przez ludzkość już obrany. Szary człowiek coraz bardziej bezlitosny i wygrzany. Piękna wizja z telewizji trwającego świata. Zgadzasz się z tym? Na prywatne piekło twoja aprobata. Nie ludzkość, choroba trawi od środka. Nie ma co mówić o skutkach, mówię tu o środkach. Ludzka egzystencja, co dalej nas spotka? Nie wiem, ale wiem, że nie przestanę mówić o tym, co nastanie. Kierunkowy już wybrany i piekło cię wita. Ten horror na ulicy się rozkwita. Chłopak kolejne stronica życia perfidnego czyta. Czysta złość go przepełnia, szanse swoje się chwyta. Jego osobowość za mi razem piekielnego życia. Nadal nie rozumiesz? Wśród czego się wychowasz, tyle umiesz. Nie pomoże ci już nic, nawet zapalony z nic. Nie postrzegasz tego, milcz. Wyraźnie to widać, aż koszy bije. Nie wiesz do czego pije? Rozejrzyj się wokoło, to odkryjesz, że nawet wielkie miasto błędów Boga nie ukryje. Błędów Boga nie pokryje. Kierunkowy do piekła. Dawaj puty, kierunkowy do piekła. Zachłanność, ta historia nie jest piękna. Jak przemoc czy dobroć, walka zaciekła. Przewlekła, ducha, tak mawiasz. Popełniasz błędy, później je poprawiasz. Zjebałeś, to naprawiasz. Złość płonie w tobie jak pochodnia. Masz sterowany, bo wlejesz ligi do ognia. To wzbudza strach, strach kali bogini. Ona jedyna wie, kto naprawdę zawini. Zawini męstoki, pod jego losu paromki. Waszące piątki, między sobą marmurowe nagrodki. Poznający świat, noworodki. Homo sapiens świat zaludnił. Dziennik pomnożył, wolny stworzył. Szary kust, rozwinięty, nieprzecięty mózg. Zdarzenia XX wieku, słyszysz o tym niezbrybego człowieku. Zastanów się na swojej własnej wadę mejku. Malowidła wyryte, cechy nabyte. Instynkt zabijania cechy ukryte. Cała prawda ściska szlikę. Złe czyny kuszą jak zarzutę wina. Zwrasta adrenalina, to jak długa lina. Bez dobrego końca, pyta mnóstwo do sumy tysiąca. Afera, atmosfera gorąca, sprawiedliwość płonąca. Przemoc rosnąca, skala kurwa dryfująca. Przecinająca, jak paręnaście ostrych na nasz szylet. Kurecko, ostry kurwa stylet. To do piłka pierwszy kasta bilet. Nie, nie, to nie Eden. Masz wybór jeden. Da. Dobra, koniec? No teraz ty. Sektor, koniec? Ja to się wybijam, no. Dobra, zostawiam, na razie. Kierunku, to masz piekła. No ja, załatwię.